Kapitola. Barbara Poversová klidně prospala noc, strávila den prohlížením magazínů a 2. května ležela ještě v posteli, když v 5:30 ráno přiběhli Garyho kolegové do jejich obytného vozu a řekli jí, co se stalo. Nejdřív omdlela, oni zavolali lékaře ze základny Incirlik, ten jí poradil, aby se sebrala a letěla zpátky do Států. A klid. Především a za každou cenu klid. Gary je jen pohřešován, vyslali už letadla, která ho najdou. Ale jistota je jistota, tady by jí ho prostředí pořád připomínalo, doma se spíš bude moci rozptýlit a také tam může mít zprávy o Garym z první ruky. Barbara Poversová se dala snadno přemluvit, o ničem netoužila víc, než být co nejrychleji u své matky. Za pár dní zazvonila u dveří v Millergeville. Ministerský předseda Chruščov se dozvěděl o Poversovi na tribuně na Rudém náměstí přibližně ve stejnou dobu, kdy došla zpráva o možné havárii do Washingtonu. Pozemní rádiová stanice na letišti v Bordeaux měla Poverse na vlně, když se to stalo. Dokonce mu snad radili, co má dělat, když se hlásil, tady štěně 68, jak mě slyšíte. Pak se pilot odmlčel a radisté jednotky 10/10 byly také ještě hezky dlouho sticha. Podali hlášení teprve ve chvíli, kdy už museli předpokládat, že pilotovi došlo palivo, tedy 1. května někdy pozdě odpoledne. S tak velkým zpožděním se dozvěděl šéf CIA Dulles, že letadlo Utility 2 nepřistálo ani v Bordeaux, ani na jiné základně ve Finsku, Švédsku či jinde. Garyho manželku utěšili ujištěním, že okamžitě startovala jiná letadla a pustila se do hledání jejího manžela, ať je klidná, brzy se dozví výsledek akce. Nic z toho nebylo pravda. Zpráva o zničení letadla došla do Washingtonu 1. května, tedy v neděli. Prezident Eisenhower byl na víkendu na své farmě v Gettysburgu, ministr zahraničních věcí Herter jednal v Istanbulu na konferenci členů NATO a tak se týžden dozvědělo o události jen pár lidí. Všichni dohromady a ministr obrany Thomas Gates a šéf CIA zvlášť nehnuli pro Poverse ani prstem. Dokonce je to ani nenapadlo. Šlo o nepodařený taktický tah, ne o Poverse, a oni se rozhodli počkat, co se z toho vyklube. Netušili, že právě touto neprozíravou taktikou odstartovali snad jednu z nejvážnějších mezinárodních zápletek od konce druhé světové války. 4 sovětští kolchozníci objevili sestřeleného Poverse a jiní 4 muži, kteří měli vzít do rukou osud světa, se připravovali na setkání. Paříž je známá svou pohostinností, zdála se proto vhodným místem pro schůzku na nejvyšší úrovni. Prezident de Gaulle byl dozajista šarmantním hostitelem a Chruščov, Eisenhower a Macmillan jistě platili za nejváženější hosty. Jenže úspěch schůzky závisel na 5. muži ve hře. Jmenoval se Francis Gary Powers a zatím ho ještě nikdo z nich neznal. Nikita Chruščov si ve věci Powers počínal jako dobrý hráč, který dovede využít soupeřovo zaváhání ve svůj prospěch. Když ho vyvede neočekávaným útokem z klidu, rychle se orientuje ve zmatku a vstřelí rozhodující branku. Chruščov začal střetnutí s převahou. Věděl totiž víc než jeho soupeř. Ministerský předseda zahájil svůj proslov na zasedání nejvyššího sovětu SSSR jako obvykle a sotva kdo mohl čekat překvapení, které později vzbouří politickou hladinu světa. Sovětská protivzdušná obrana sestřelila hluboko v sovětském území americké letadlo, ohlásil sovětský premiér a pokračoval, že jde o takové porušení státní suverenity, které dokumentuje neupřímnost amerických vládních představitelů. Ti nejen, že nedodržují mezinárodní úmluvy, ale dovolují pirátské akce nad sovětským územím. Chruščov mluvil s pochopitelným rozhořčením, nezmínil se však ani o osudu pilota, ani letadla, ani o místě, kde bylo sestřeleno. Tím nalíčil první past. Prezident Eisenhower nemohl mlčet a tak potvrdil, prostřednictvím mluvčího Bílého domu Lincolna v Hitea, neslanou nemastnou zprávu, kterou už 3. května opatrně uveřejnila organizace NSA. Tvrdilo se v ní, že se pohřešuje meteorologické výzkumné letadlo. Vydalo se 1. května na běžný povětrnostní průzkumný let ze základny Incirlik u tureckého města Adana a nevrátilo se. Pilot hlásil během letu, že má poruchu na kyslíkovém dýchacím přístroji, je tedy docela dobře možné, že za těchto okolností ztratil orientaci a omylem porušil nedotknutelnost sovětského vzdušného prostoru. Aby snad nevznikly dohady, o jaké lety jde, uveřejnila současně NASA program NASA, přesný letový plán letadel Utility 2, jejich počet, jejich běžné vybavení a také programované letové trasy, které skutečně některé stroje oblétávaly. USA dokázali dobrou vůli, odhalili si s tou dávkou velkorysosti svůj dosud neuveřejněný program a zástupce Bílého domu by byl přísahal, že je to strategický tah, který vezme sovětské propagandě dech. Když NASA ještě dodatečně prohlásila, že se pilot pohřešovaného letadla jmenoval Palmer, startoval v Incirliku, měl podle programu přelétnout kontrolní stanici na 37 stupních 25 minutách severní šířky a na 41 stupni 23 minutách východní délky a letět směrem k jezeru Van, dál na Trapezunt a zpět na letiště v Incirliku, měli američtí taktikové pocit, že to ani nemohli líp zahrát. Netěšili se příliš dlouho z vlastní šikovnosti. Už 5 dní po Poversově sestřelení dostal ministr zahraničních věcí USA od svého velvyslance v Moskvě Llewellyna Thompsona důvěrnou zprávu, že se v jistých moskevských kruzích začalo proslýchat, že pilot sestřeleného amerického letadla žije a je ve vazbě. Propagační šéfové se však tvrdohlavě drželi staré pohádky o kyslíkovém přístroji a pilotovi, který nemá co dýchat, a víc v bezvědomí než při smyslech zaletí omylem nad území Sovětského svazu, kde ho zcela nemohoucího sestřelí zlí komunisté. Pro americké veřejné mínění zpráva ušitá jako na míru, bez jediného kazu. Washington nemohl ovšem počítat s tím, že má Chruščov schované překvapení a že s ním vyrukuje v pravou chvíli. Vážení soudruzi, musím vám prozradit tajemství. Ve svém referátu z 5. května, poznámka v. Pán B. jsem záměrně zamlčel, že pilot žije, je v našich rukou, že máme vrak letadla. To byl jistě překvapivý fakt, ale ještě překvapivější byl příběh, který pak Chruščov vypravoval. Ti, kdo měli štěstí a byli přitom, slyšeli o podrobnostech Poversova letu, mohli obdivovat technické vybavení letadla Utility 2, kroutili hlavou nad rafinovaným zařízením, které mělo zavraždit pilota a rozmetat stroj, aby se ani jeden ani druhý nedostal do nepovolaných rukou sovětských odborníků. Povers řekl všechno, co věděl, to bylo z Chruščovových slov zřejmé, ale Chruščov neprozradil ještě všechno. Nechtěl uspěchaným závěrem podminovat nadcházející schůzku čtyř, tak mě vyčkával, aby zbytečně nepokazil náladu před jednáním. Nechal si pootevřená vrátka, aby se mohl k případu kdykoliv vrátit, nebo je potichu zavřít. Americký prezident reagoval překvapivě. Poprvé v dějinách prohlásil jako nejvyšší představitel Spojených států, že ví o špionážním programu své země a že ho osobně schválil. Když se pak dostal na tiskové konferenci do křížové palby novinářských otázek, řekl, ať se Rusové podívají na případ jejich vlastního člověka Rudolfa Ivanoviče Abela a nevolají do světa, že USA provádějí agresivní špionáž a podpalují tím světový mír. Americké noviny přinesly dost materiálu, z něhož je zřejmé, jakou vyzvědačskou síť musel řídit plukovník Abel přímo v srdci Ameriky. Z průběhu procesu ani z novinových reportáží sice nic takového zřejmé nebylo, ale jako řečnický tah k odvrácení pozornosti argument dočasně posloužil. Všechny velké noviny se znovu vrátily k případu plukovníka Abela a na zítří byly první stránky plny titulků, které vyjadřovaly aspoň v podtextu, podívejte se lidi, ne my, ne náš prezident, ale komunisté začali s touto nebezpečnou hrou na špiony. Jakoby to všechno ještě nestačilo, prohlásil 9. května ministr zahraničních věcí Herter na vysvětlenou. Na základě National Security Act zákon na ochranu vlasti, poznámka. V. Pán B. z roku 1949 podepsal prezident směrnice, kterými již od počátku úředního období nařizuje získávat všemi možnými prostředky informace, které by uchránily Spojené státy a celý svobodný svět před nenadálými útoky a umožnily podniknout včas účinná obranná opatření. V rámci těchto směrnic byly sestaveny a realizovány programy, mezi které patřilo i dalekosáhlé pozorování ze vzduchu prostřednictvím neozbrojených civilních letců. Mělo ve většině případů okrajový charakter, příležitostně ale mohlo také zasáhnout hlouběji. Jednotlivé příkazy k takovým letům nemusel schvalovat prezident. Prezident Eisenhower o 2 dny později. Jak prohlásil přednedávnem pan ministr zahraničních věcí, vydal jsem již na počátku svého úředního období směrnice pro získávání jistých informací. Ty by měly pomoci ochránit Spojené státy a celý svobodný svět před nenadálými útoky a měly by umožnit provedení včasných a účinných opatření. Prezident USA se tedy nejen přiznal, ale prohlásil, že povýšil špionáž na součást strategie a politiky. Nejvyšší představitel amerického národa se veřejně staví za zpravodajskou činnost, za kterou jiní představitelé téhož národa odsoudili plukovníka Abela na 30 let do žaláře. Novináři si všimnou těchto souvislostí, znovu se objevují na stránkách deníků úvahy o případu Abel a Daily News navrhují ve svém článku výměnu poverse za Abela. Můžeme právem předpokládat, že Abel už dávno nemá pro naši vládu cenu jako informátor o komunistických akcích nikdy ji neměl. Poté, co Kreml vymačká z poverse všechen myslitelný propagační kapitál. Jeví se takový výměnný obchod jako možný. V moskevském parku Maxima Gorkého jsou vystaveny zbytky letadla U-2, redakce všech významných světových listů vyslali pozorovatele, aby se na vlastní oči přesvědčili, že nejde o sovětský podvrh, Nikita Chruščov se ještě jednou vrátí, právě u příležitosti této výstavy špionážních relikvií, k případu Povers, zatím však nepředbíhá události a nezachází dál v závěrech. Snad proto, že je pár dní před pařížskou konferencí, od níž si svět slibuje uvolnění napětí. Prezident Eisenhower ale změnil názor na vývoj politického dění a zcela proti duchu Camp Davidu se dívá skepticky na svou plánovanou cestu do Moskvy, která má být oplátkou za Chruščovovu návštěvu a vyjádří dokonce veřejně vážnou pochybnost, kdo ví, jestli tam vůbec pojedu. Tato věta se stává prvním torpédem proti mírové hradbě, na níž si vsadil unavený svět. Vláda Spojených států amerických se přiznala jen dvakrát v historii ke svému vyzvěrači. Poprvé v roce 1776 a podruhé v roce 1960. Ten první se jmenoval Nathan Hale a stal se legendárním hrdinou, o němž se píše v amerických čítankách. Ten druhý, Francis Gary Powers, se do učebnic nedostane. Nikdo ho totiž nepovažuje za hrdin. Přiznání prezidenta USA, kterým povýšil špionáž na součást vládní politiky, způsobilo chaos v americkém veřejném mínění a zmatek také v Kongresu Spojených států. Neúspěch akce připsali na vrub konta CIA, její šéf Allen Dulles se musel zodpovídat před senátním výborem a nevyslechl asi moc příjemné otázky, když se ani jediná z jeho odpovědí nedostala přes dveře. Nikdo se nedověděl, co uvedl na svou obranu a čím argumentoval ve prospěch své výzvědné organizace. Celá jeho odpověď byla cenzurou zabavena. Nikita Chruščov přijel do Paříže na konferenci čtyř s nadějí, že z jeho setkání s Macmillanem, de Gaulem a Eisenhowerem i přes nevhodný americký prolog přece jen vzejde semínko naděje na vzájemné dorozumění. Protože chtěl mít to méně příjemné za sebou, upozornil prezidenta Spojených států, že by považoval za žádoucí, aby se jménem své země omluvil Sovětskému svazu za porušení jeho státní suverenity. První porada silné čtyřky trvala 3 hodiny a 5 minut. Šéfové čtyř velmocí se během této dlouhé doby dohodli jedině na tom, že odročí jednání. Prezident Eisenhower nepomýšlel na omluvu a Chruščov si myslel, že nemá zapotřebí skládat karty, když partie není ještě zdaleka u konce a on má v ruce trumfy. Tak skončila konference Velké čtyřky dřív, než začala a jednou z příčin debaklu byla skutečnost, že se Gary Powers rozhodl pro život a nevolil dobrovolnou smrt. Za takové situace měl plukovník Abel jen malou šanci na úspěch. Nejvyšší soud zamítl jeho odvolání a rozhodl o konečné platnosti rozsudku. Zbývala už jen jediná cesta. První krok po ní neudělal plukovník Abel ani jeho právní zástupce Donovan, ale někdo, s kým se dosud ve hře nepočítalo. Otec sestřeleného letce Oliver Powers poslal plukovníkovi Abelovi do vězení dopis. Milý plukovníku Abeli, jsem otcem Francise Garyho Powerse, zapleteného do případu s letadlem U-2, který se udál před několika týdny. Doufám, že mohu předpokládat, že vám neušel mezinárodní dosah této události, jakož i skutečnost, že je můj syn zatčen a držen v Sovětském svazu jako podezřelý ze špionážní činnosti. Jistě budete mít pochopení pro starosti otce o syna a pro jeho přirozené přání vidět ho znovu na svobodě. V této chvíli bych byl víc než ochoten požádat Ministerstvo zahraničních věcí a prezidenta Spojených států o výměnu mého syna, aby se dostal na svobodu. Tím chci říci, že jsem připraven udělat všechno, co je v mých silách a přimět svoji vládu, aby vás propustila na svobodu a poslala zpět do vaší země, kdyby vaše země na oplátku propustila mého syna a umožnila mu vrátit se ke mně. Byl bych vám velice zavázán, kdybyste uznal za vhodné připojit se k mému návrhu, abyste vyslovil svůj souhlas a informoval o tom příslušná místa ve vaší zemi. Milý pane Poversi, oceňuji a chápu vaši starost o bezpečnost a návrat vašeho syna, s politováním vám však musím sdělit, že jste se, krátce řečeno, neobrátil se svou prosbou na správnou adresu. Jediná osoba, která by mohla vést takové jednání, je pochopitelně moje manželka. Ministerstvo spravedlnosti mi ale bohužel zakázalo psát mé rodině, nemám tedy ani možnost předat tuto vaši prosbu své ženě. Dopisy jdou samozřejmě přes FBI i přes Ministerstvo spravedlnosti a tak se v kuloárech začíná hovořit o možnosti výměny vlastně předčasně. Povers ještě není odsouzen a sovětská strana se zatím nezmínila o Abelově případu ani slovem. Nezbylo nic jiného než vyčkávat. Plukovník Abel osvědčil už dostatečně svou trpělivost, američtí novináři ale nevydrželi mlčet. A tak se v denním tisku stále častěji objevují články, které tou či onou cestičkou docházejí ke stejnému závěru, k výměně Poverse za Abela. Gary Povers jel nejdřív kolchozním gazíkem, pak přesedl do velké limuzíny, nakonec usedl do letadla. Na všech zastávkách ho vyslýchali. Odpovídal, aby vyzradil co možná nejméně. Ale brzy pochopil, že vytáčky nemají smysl. Věděli téměř všechno o letadle i o jeho letové trase a výšce, z níž ho sestřelili. Pak už nechtěli nic vědět, už nebyli tak přísní, chovali se docela přátelsky. A přece to museli být pracovníci onoho, na západě tak obávaného KGB. Muž, který podle všech známek výslech řídil, byl ve středních letech, mohutný, silný, obrýlený, měl kulatý obličej, říká Gary Powers. Později jsem se dozvěděl, že to byl Roman A. Ruděnko, generální prokurátor SSSR a kdysi hlavní žalobce Norimberského soudního tribunálu s válečními zločinci. Asi po 3 hodinách došlo při výslechu k nečekanému obratu. Ruděnko mi nabídl cigaretu. Vzal jsem si. Všiml jsem si, že je to Chesterfieldka. Ruděnko se mě pak zeptal, jestli jsem už někdy byl v Moskvě. Řekl jsem mu, že ne. Chtěl byste si prohlédnout naše hlavní město? Zeptal se. Jistě, velmi rád, odpověděl jsem. Dalo by se to zařídit, oznámil mi. Něco se změnilo. Nedokázal jsem definovat, co to bylo a proč, ale najednou jsem cítil jiné ovzduší. Všichni se chovali jako přátelé. Jeden si uvědomil, že mi zabavili cigarety a dal mi celou krabičku. Považoval jsem to zpočátku za fintu, myslel jsem, že chtějí odpoutat moji pozornost, aby mě mohli překvapit nečekanou otázkou. Ale nikdo se už na nic neptal a tlumočník mi oznámil, že pro dnešek výslech skončil. Francis Gary Powers sedí zatím ve vězení Lubjanka a jak se později vyjádřil jeden z amerických historiků, žije si spíš jako turista v cizí zemi než jako kandidát na šibenici. Vozí ho po Moskvě, zajedou s ním do parku kultury a oddechu na výstavu vraku jeho stroje a vyzvěračských rekvizit. Dostává jídlo, o němž nelze hovořit jako o vězeňské stravě a píše své manželce Barbaře do Spojených států, že se mu daří daleko lépe, než čekal. Za 108 dní pak vyjde z cely a objeví se před soudním dvorem, aby se zodpovídal ze svých činů. Dům odborů je nedaleko Rudého náměstí, tedy přímo uprostřed města a má pompézní sál, jehož vysoký strop podepírají 2 řady sloupů. Nahoře 10 těžkých křišťálových lustrů, dole parkety jako zrcadlo a snad na 2000 židlí. Čeká se hodně hostů. Ohlásili se z celého světa. Někteří západní novináři přiletěli do Moskvy už několik dní před začátkem procesu, snaží se ulovit co nejvíc podrobností, pokoušejí se dobít hotelové pokoje, v nichž bydlí Garyho rodiče a marně touží dostat se za dveře, za nimiž se před nimi musí skrývat Barbara Poversová. Plné hotely, nádraží a letištní haly také, snad není na světě jediný větší list, aby zde neměl vlastního reportéra. Většina z nich má smůlu. I pro novináře je fotografování při soudním líčení zakázáno, povolení dostali jen 3 nebo 4 agenturní reportéři. aby to nevypadalo jako na fotbalovém zápase. Sál je rozdělen uličkou na dvě poloviny. Na jedné sedí sovětští občané, na druhé cizinci. Ti dostali ke vstupence také sluchátka a mohou si zvolit jeden z pěti světových jazyků, do nichž bude tlumočen průběh procesu. Kdyby nešlo o jeden z nejvážnějších soudních aktů poslední doby, který zasáhl i do politického vývoje těch let, dalo by se říci, že jde o významnou společenskou událost, protože se v auditoriu sešly známé osobnosti z celého světa, politici, právníci, spisovatelé, bojovníci za mír. A Poversova rodina. Ta vzbuzuje přirozeně také značnou pozornost. Starý Povers vůbec nevypadá staře, naopak, na první pohled jde o prototyp úspěšného malého živnostníka, je dobře oblečen, tváří se sebejistě, brýlemi se zlatou obroučkou hledí slušný a poctivý člověk. Jeho žena je stará paní, ve chvílích napětí dokonce stařenka, která trpí dvojnásob, musí prožít spolu se svým synem těžké chvíle a ještě ukazovat před tolika lidmi svou bolest. Barbara Poversová je opravdu hezká. Ví, že se na ně dívá tolik párů očí a chová se podle toho. V průčelí sálu je pódium, na něm katedra a tři židle, tlusté svazky protokolů a zákoník s paragrafy. První vstupuje generální prokurátor SSSR Ruděnko, kterého poznal svět za norimberského procesu. Pak se objeví Poversův obhájce Griňov, na své židle se usadili tlumočníci, když se otevřou dveře a mezi dvěma seržanty vchází hlavní aktér, rozhlédne se sálem, přimhouří oči, jako by vstupoval do prudkého slunce, pak vyhledá Barbaru, ji, matku i otce zdraví dlouhým pohledem. Odchází k vyhrazenému místu na lavici obžalovaných. Oba seržanti zůstávají jako stráž. Tmavé vlnité vlasy, ostře řezaná brada, trochu tuctový obličej, zápasnická postava s širokou šíjí, na rtech něco mezi sotva znatelným úsměvem a trpkostí ze zklamání. Povers je typ. Patří k o něm sympatickým mužům, jaké malují v Americe na plakáty anebo fotografují na první stránky sportovních magazínů. Navíc se později ukáže, že není ani velkohubý, ani drzý, naopak, má příjemné vystupování, dovede si získat sympatie sálu. Mnozí ho pozorují s otázkou, proč se tenhle pohledný mladík dal zlákat k tak riskantnímu podniku. Během procesu se ukáže, že jeho jedinou pohnutkou byly peníze. Chtěl se co nejrychleji dostat k majetku, vysnil si vilku, toužil potom, po čem touží v Americe každý, vyniknout, mít větší konto a tím také vážnost, moci si dovolit víc, aby se už nemusel dívat s obdivem vzhůru, ale aby už stál nahoře. Poversův plat za špionážní lety byl i na americké poměry pohádkový. Tři generálové tvoří soudní kolegium, Viktor Boris Oglebský je generál poručíkem justiční služby, proto předsedá. Jeho dva přísedící, generálmajor dělostřelectva Dmitrij Vorobjov a generálmajor letectva Aleksandr Zacharov. Předseda soudu zahajuje a současně ohlašuje, podle kterých paragrafů bude Povers souzen. Paragraf 2 sovětského trestního zákona je jediný ze všech, který umožňuje soudu vyřknout nad obžalovaným trest smrti. Francis Gary Povers, narozen 17. srpna 1929, tedy právě před 31 lety v Burdine ve státě Kentucky, se tedy musí připravit na nejhorší. Uvědomil si souvislosti. 1. května ho sestřelili, 18. července mu oznámili termín soudního líčení, dostal do ruky obžalobu a 9. srpna se přiznal v plném rozsahu žaloby. Nikdo nečekal, že dojde během procesu k senzaci a pro zahraniční reportéry, kteří přijeli, obtíženi předsudky, bylo snad jediným překvapením, v jak diplomaticky korektním tónu probíhalo jednání. Bonbonem se pro západní novináře stal rozsudek. Francise Garyho Poverse odsoudili ke ztrátě svobody na 10 let, z nichž si měl odsedět ve vězení jen 3 roky a zbytek prožít v pracovním táboře, kam si mohl, podle sovětských předpisů, pozvat také svoji ženu. Novináři rádi srovnávají a podle jejich názoru vyšel Povers proti Abelovi velice lacino ze šlamastiky. Abelovi nedokázali v New Yorku, mimo několika podezřelých špionážních rekvizit, dohromady nic a dostal 30 let. Poversova vina byla jasná, jeho úmysl i čin byl bohatě ilustrován doličnými předměty i svědeckými výpověďmi. Sovětský soud měl tedy snadnou práci. Nemusel dokazovat nic ani Poversovi, ani veřejnosti. Plukovník Abel při procesu nepromluvil a nedožadoval se milosrdenství, nežádal vůbec o nic, ani o svědka ve svůj prospěch a stal se i v Americe hrdinou. Powers všechno přiznal, prosil soud o schovívavost a poukazoval na kdeco, včetně onoho zprofanovaného argumentu, že byl jen obyčejným pěšákem ve hře, musel poslouchat, co mu páni nařídili, a vybarvil se tak před očima víc než 2000 lidí v sále jako zbabělec. Abel neměl zatím nic z Powersova mírného odsouzení. Když se pak v novinách stále znovu objevovalo jeho jméno, rozmysleli si páni z Ministerstva spravedlnosti aspoň ten z nejkřiklavějších zásahů a povolili Abelovi znovu písemný styk s rodinou. Zatímco se odsouzený Powers stěhoval asi 240 kilometrů za Moskvu do vězení ve Vladimíru, došla k advokátu Donovanovi ozvěna na vzrušenou prosbu starého pána Olivera Powerse. Dopis měl razítko pošty v Lipsku v Německé demokratické republice a podepsala ho Helena Abelová. Moje dcera a já nedočkavě čekáme na chvíli, kdy bude Rudolf propuštěn a toužíme potom, aby se k nám co nejdříve vrátil. Ale navržená cesta výměnou se nám zdá nejen nerealistická, ale také nebezpečná. Můj manžel píše, že případ toho pilota nemá s jeho případem nic společného. Proto nemůžeme pochopit, proč přišla tato otázka vůbec na přetřes. Než podniknu jakékoliv další kroky, musím se pochopitelně spojit se svým východoberlínským právním zástupcem. Helena Abelová byla zřejmě ustaraná, ale také opatrná manželka, chtěla předem uvážit každý krok. Barbara Powersová se zachovala jinak. Když se sešla těsně po rozsudku s manželem, zjistila, že Gary nemá ponětí o mezinárodním dosahu událostí a ani o tom, co všechno způsobil jeho případ přímo v Americe. Jistěže mu neřekla, že ho považuje za zbabělce, protože nevolil nabízenou a připravenou sebevraždu, naopak, brzy ho navštívila znovu, přinesla mu pamlsky a zimní boty a později mu pravidelně posílala balíčky. Poté prozradila svůj skutečný vztah k němu i svou životní kalkulaci. Nevěřila v brzký návrat Garyho a netoužila žít s mužem, který se tak proslavil, a tak vyměnila Garyho za Reynoldse a toho si po rozvodu také vzala. Powers přišel vlastně o všechno, jen o peníze ne. CIA, to je, podle toho, jak rozhazuje po světě peníze, Sdružení velkorysých kavalírů. Vyplatila mu totiž nejen všechny jeho požitky, vyplývající ze smlouvy, ale také ušlou mzdu za dobu, kterou strávil ve vyšetřovací vazbě i ve věznici, a sice $2,500 měsíčně, takže se nakonec ukázalo, že to dobrodružství nebylo pro přičinlivého pilota tak docela ztrátovým biznisem. 15.